بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد باب سترة الإمام سترة لمن خلفه باب دې په بیان د دې کې چې د امام سترا دا د مقتدیانو د پارم سترا ده مقتدیانو لزان له مستقل سترې له ضرورت نشته قال حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا هشام بن الغازي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال هبطنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هبطنا بمعنى نزلنا عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہما وی مونږ را کوشوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره من ثنیه اذاخره د اغه اذاخر ډیرینا د اذاخر موضع قرب مکه د مکی مکرمه سره نږدې یو ځای دی او ابن رسلان رحمت الله علیه ذکر کړی چې جبل بین مکه والمدینه دا ثنیه الاذاخر د مکی او د مدینی په مابین کې یو غرو دغه اوچت زین را کوزیدو فحضرت الصلاه نموز حاضر شوه او د موز وقته فصلى الى جدر نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مسکړو یو دیوار تا په بعض نسخو کې لفظ د جدار راغله فتخذه قبله نو دا دیوار ځان د پاره قبله ګرځولې وا قبلی نه مراد ستره ده دا دیوار ستره کړو و نحن خلفه او موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم شالو فجاءت بهمه د بهمتون معنا دا ولد الضأن نراغله یو ګډوره د ګډي بچي تمر بين يديه چې کوشش وکول چې تیر شي د نبي صلى الله عليه وسلم مخيلا فما زال يدارئها نو هميشه رسول الله صلى الله عليه وسلم چې دای دفع کول ريسارول مخيله نه پرې خدو حتى لصق بطنه بالجدر تردی چې پیوس شوی وخیټه مبارکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دیوار سره و مرت من ورائه او دا ګډوره تیر شوی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم شا طرف لا مخله نو پریخه او کما قال مسدد یا لک څنګه چې مسدد ویلی مصنف رحمت الله علیه وی چې دا کوم الفاظ ما د حدیث ذکر کل نو دا الفاظ زما استاد مسدد ابن مسرحد ویلیو دا احتیاط د مصنف دی چې د الفاظ په نقل کې احتیاط کوي څنګه الفاظ چې ور لخپل استاد ویلیو نو د غیب په ادا کولو کې شک واقع شوه نو د حدیث په اخر کې وی او کما قال مسدد یا لک څنګه الفاظ چې زما استاد مسدد ابن مسرحد ذکر کړی دی دا اهل علم او فقها او په دې باندې اتفاق دی او اجماع ده چې کله امام ځان لمخې له سوتره یخي نو مقتدیان له دا حاجت او ضرورت نشته چې هر یو دی ځان لمخې له سوتره کیدی خو په دې کې بیا د اهل علم اختلاف دی چې آیا دا امام د دې مقتدیانو د پاره سوتره ده کنه د امام دا سوتره د مقتدیانو د پاره سوتره ده نو د مالکیو پکې دوه قولونه دي. د بازي قول دا دی چې دا امام د مقتدیانو د پاره سوتره ده، او دویم قول دا دی چې د امام د سوتره د غي د پاره سوتره ده. د علماء احناف او حنابلو او د شوافع په نيز باندې دا سوتره د امام د مقتدیانو او مأمومینو د پاره سوتره ده. ثمره د اختلاف سرګندېږي په دې کې کله چې د ډومبني صف مخې له څوک تیریږي، نو کچرته دا قول شي چې دا امام د خلکو د پاره سوتره ده، نو بیا دا تیریدل ناروا دي، ځکه د سوترې او د مصلي په مابین کې تیریدل جایز نه دي. او کنه سوتره د امام د مقتدیانو د پاره سوتره شي، نو د ډومبني صف مخې له څوک تیریږي، نو بیا دا تیریدل ورله جایز دي، ذکر امام حائل ده په منځ د دای کې او په منځ د سوتری کې. د دې حدیث د ترجمه الباب سره مطابقت داسې ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ځان لمخې له دیوار سوتره کړو، او د مأمومین او مقتدیانو سوتره نه و. دارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کوشش کړو چې دا ګډوره رامنی کولو چې مخې له تیر نشي، او رستوی چې تیر شو نو سی ورلو نه وی چې د مقتدیانو او د نبی صلی الله علیه وسلم په مابین کې تیر شي. نو په دې ترتیب باندې د حدیث د ترجمه الباب سره مطابقت ده. متن د حدیث صحیح لغیره دی، او دا اسناد چې کوم مصنف رحمت الله علیه ذکر کړی دا حسن ده. تاسو مخکې واوریدل چې دا اسناد عمرو ابن شعیب عن ابيه عن جده، دا د حدیث حسن په اعلى مراتبو کې شماريږي. او په اسناد کې چې کوم هشام ابن الغاز ذکر شو، نو دا د هشام ابن الغاز ابن ربيع الجرشي الدمشقي. دا حدیث امام احمد رحمت الله عليه په مسند کې، بيهقي په سنن کې ذکر کړی، ابن حبان کې د دې شاهد موجود دی په صحیح ابن حبان کې، حدیث د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما په صحیح سند سره. نو متن د حدیث صحیح لغیره دی دغه شاهد د وجنا، او اسناد حسن دی د عمرو ابن شعیب د وجنا. عمر او شعیب دواړه صدوق دي. قال حدثنا سليمان بن حرب وحفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن يحيى بن الجزار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي. ابن عباس رضي الله عنهما ويش النبي صلى الله عليه وسلم مسكول، فذهب جدي يمر بين يديه. نراغل ويوچيلوغي چداغي مخيلة تيريدو. د جدينا مراد ما بلغ من اولاد المعز 6 اشهر او 7 ذكرا كان او انثى. د چيلي بچيله وي چې د شپغو یادو میاشتې ک مذکر وي ک مؤنث. نو یو چيلوګه د نبی صلى الله عليه وسلم مخلتي دو غي مسکولو، فجعل يتقيه نشور شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم چې د دې تیرېدو نه ځان ساتلو، د نه پر خود چې مخلدي تیر شي. د دې حدیث ظاهرا د ترجمه الباب سره مناسبت نشته چې سوتره الامام سوتره لمن خلفه، خو باز شارحین ذکر کړي چې دا او دا مخکې حدیث یو واقعا ده. نو چې واقعیا یو شی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا چې لوګه مخله نو پریخ او رستو یې تیر شوه، او دا رنګ رسول الله صلی الله علیه وسلم جمع کول نو ځان له سوتره مخله دیوار ګرځول او د مقتدیانو د پاره سوتره نه و، نو بیا د ترجمه الباب سره مناسبت شته. متن د دې حدیث صحیح دی، رجال د اسناد ثقات دي، مگر په دې حدیث کې انقطاع ده. دا سند کې چې کوم یحیی ابن الجزار راغله، دا حدیث د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما نه دی اوریدلې، لکه دا صراحتا په روایت د مسند احمد کې راغلی. امام بیهقی په سنن کې دا روایت بیا موصول ذکر کړی، د یحیی الجزار او د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما په مابین کې ابو صحبا صہیب البصری راوی ذکر کړی. نو کچر ته دا ثابت شي چې دای په مابین کې ابو صحبا صہیب دی، نو بیا دا اسناد حسن دی، ځکه دا صہیب ابو صحبا حسن الحدیث او صدوق دی. باب من قال المرأة لا تقطع الصلاة. باب د په بیان د دې کې او په دلیل د هغه اهل علمو کې چې دا غي دا مذهب او رایه ده چې زنانه د مسکون کې مخې لتیر شي نو دا دغه مز نه خرابوي، دغه مز نه قطع کوي، باغی کې بطلان او فساد ناراضي. مخکې مصنف رحمت الله علیه د دې برعکس ترجمه الباب منعقد کړه او باغی کې داو باب ما يقطع الصلاة. نوس پدې ځکه وی من قال المرأة لا تقطع الصلاة، دا غچا دلیل ذکر کړي چې غي وی سنانه د مسکون کې مخې لتیر شي نو د په مسکې څه فرق نه راولي، دا مسپې نه خرابوي. قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا شعبة عن سعد بن ابراهيم عن عروة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كنت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين القبلة. عائشة رضي الله عنها فرمائي چوم بز فمن ذ النبي صلى الله عليه وسلم كي وبين القبلة او فمن ذ قبلي كي اي چ بمسكول لا غيد قبلي تر من ذ بزوم. قال شعبة احسبها قالت وانا حائز. شعبة بن الحجاج چراوی د دې حدیث د ویزه ګمان کوم چې عائشه رضی الله عنها فرمایلی دی و انا حائز زب په بیماری کې وم، حالت د حیض کې بوم، د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخله به پرتوم دا غي او د قبله په منس کې غي به مسکولو. قال ابو داود رواه الزهري وعطاء وابو بكر بن حفص وهشام بن عروة وعراك بن مالك وأبو الأسود وتميم بن سلمة كلهم عن عروة عن عائشة وإبراهيم عن الأسود عن عائشة وأبو الضحى عن مسروق عن عائشة والقاسم بن محمد وأبو سلمة عن عائشة لم يذكروا وأنا حائض. دي طول راويان دا لفظ ندى ذكر كده چه وأنا حائض. مصنف رحمة الله عليه چه دا روات ذكر كل او دا کلام ذکر کو نو په دې سره مقصد دا ده چې دا لفظ د وانا حائزن په حدیث کې غیر محفوظ ده، دا لفظ شاذ ده، ځکه جماعت د دې ثقات دا لفظ نه ذکر کړي، صرف سعد ابن ابراهیم چې د خپل استاد عروه ابن زبیر نه دا حدیث نقل کړي نو دا لفظ د وانا حائزن نقل کړي. او باقي کوم د شعبة ابن الحجاج شک ده، جزمن او قطعن نه ذکر کړي چې عائشه رضی الله عنها ویلي، بلکه قال شعبة احسبها قالت. نو دا جمله د وانا حائز په دې باندې سعد ابن ابراهيم منفرد شوه دي، او په دې جمله کې د شعبة ابن الحجاج شکم واقع شوه په شک سره را نقل کړي، نو دا لفظ ثابت نه دي. دا حديث امام بخاري او امام مسلم رحمت الله عليه په صحيحينو کې ذکر کړي، باقي کې لفظ د وانا حائز نشتا. امام مسلم رحمت الله علیه دا حدیث په خپل صحیح کې ذکر کړی د عائشه رضی الله عنها نه چې کان النبی صلی الله علیه وسلم یصلی من الليل وانا الى جنبه وانا حائض. چې نبی صلی الله علیه وسلم به د شپې مسکول قیام الليل نو زبې اڑخلوم، او حال دا چې زب په حالت د هیڅ کې وم بیماری کې بوم. نو دا روایت د مسلم کې دا نه دی راغلی چې عائشه رضی الله عنها به د نبی صلی الله علیه وسلم او د قبلې په مابین کې و، چې کله به دا په حالت د بیماری کې و. نو دا روایت نه دی ثابت چې وانا حائزون لفظ راغلی دی او دا د نبی صلی الله علیه وسلم او د قبلې په مابین کې وي. باقي کې دا راغلی چې وانا علی الی جنبه، زبه د نبی صلی الله علیه وسلم اړخ لوم. او کوم روایتو کې چې دا ذکر راغلی چې دا به مخیله و نو غي سره قید د حیز نشته. قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا هشام بن عروه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاته من الليل سي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسكول دشبي وهي معترضة بينه وبين القبلة او دا عائشة رضي الله عنها بمخل پرتود نبي صلى الله عليه وسلم ود قبلي فما بين كي راقدة على الفراش الذي يرقد عليه ودب وپاغ بستری باندی چی پاغی باندی برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدکیدو حتی اذا اراد ان یوترا تردی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیرادو کدا چی ویترو کی قیام اللیل نب فارغ شو اخر کی بیویتر کول ایقضها فا اوترت نرا پا بیسول عائش رضی اللہ عنہ ندیبم ویتر اکل اسناد دی حدیث سیدے روایت دې متفق علی بخاری او مسلم ذکر کړی. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال سمعت القاسم يحدث عن عائشه رضي الله عنها قالت بئس ما عدلتمونا بالحمار والكلب. عائشه رضي الله عنها فرمایلی چې تاسو ډیر بدکړي چې موږ برابر کو د خرونو او د سپو سره. لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا معترضة بين يديه يقينا ما كتلو رسول الله صلى الله عليه وسلم أو زب مخل پرتوم داغي أو دا قبلي فما بينك فإذا أراد أن يسجد كلت باغي إرادو كذات سجدكي غمز رجلي غمز پمانا دزور بسرده لك رس روايت كرازي زب بخبباني والم فضممتها إليا نو ما به د خپې ځان له راغونډې کې ثم يسجدو بیا به رسول الله صلى الله عليه وسلم سجده کوله کوم ځای نه چې به دې خپې راغونډې کړې وي په هغه ځای به رسول الله صلى الله عليه وسلم سجده وکړه. د دې روایت تفصیل وضاحت مخکې ذکر شو چې عائشې رضی الله عنها مقصد او مطلب په دې حدیث سره دا نه و چې حدیث دې رد کړي بلکې د هغې مذهب دا و چې زنانه که د مسکونکي مخې له تېره شي یا مخې له پرته وي نو په دې سره دا غو په مسکې سره فرق نه راځي زکه وای زبد رسول الله صلی الله علیه وسلم مخې له پرته وم او دبوم هغه چې وکړه سجدې لتلل نزبې پخپو باندې دما خپل به زور ورکو او به والم پخپو نو ما بخپې راغونډې کې په غزه بای سجده وکا. نو د دې خپل د عمل نه دا استدلال کړه عائشې رضی الله عنها چې مرور بین یدی المصلی په دې سره په مسکون کې باندې موز نه خرابيږي داغه په موس کې فرق ناراضي. ابن بطال رحمت الله علیه دی احادیث مبارک وی چې یو د مسکون کې مخې لناسته ده داغه مخې لسملاستل دي چې یو انسان پروت وي او بل مرور ده نو په مرور او قعود کې فرق ده کچرته د مسکون کې مخې لسوک ناس وي یو دی نو دا جایز دي او هر چې مرور ده نو دا جایز نه ده. خو عائشی رضی اللہ عنہ استدلال د دینه کړی چې ګور تاسو مونږ د حمار او د کلب سره برابر کوله کوم مخکې حدیث کې راغل دا ذکر شول چې یقطع صلاة الرجل اذا لم يكن بين يديه قيد آخرة الرحل الحمار والكلب الاسود والمرأة. د سړی موس خرابېږي په دې باندې چې کله دا غ مخې له سوترنی او مخې له خر تور سپه او زنانه تیر شي. نو عائشه رضی الله عنها وی چې تاسو ډیر بد کړی چې موږ مو د حمار او د کلب سره برابر کړی یو. نو عائشه رضی الله عنها به د نبی صلی الله علیه وسلم او د قبلی په مابین کې پراته وا او د بوا او په روایت د مسلم کې داسې راغلی دی عائشه رضی الله عنها وی لقد رأيت رسول الله صلی الله علیه وسلم يصلي وأنا على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة فتبدو لي الحاجة فأكره أن أجلس فأوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنسل من عند رجليه. زبد رسول الله صلى الله عليه وسلم مخي لپکت کی پرتو مغیب مسکولو نو کزما بس حاجت شو نو داب مبدا گنل چیز دیکینم اسینه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم له ایذا او تکلیف رسول موس پای باندې ګډ وټکم نو زبدا سروغ انت رو خویدم د خپو د طرف نه خپل حاجت به می پوره کو نو په دې کې یو قسم مرور دی، ځکه دا انسلال پټ راتېرېدل او خویدل دام یو قسم مرور دی. نو د نبی صلی الله علیه وسلم مخې لبتیره شوم، خپل حاجت او ضرورت به می پوره کوم. قال حدثنا عاصم بن النضر، دا مخکې روایتم د عائشه رضی الله عنها، اسناد صحیح دی، امام بخاری امام مسلمم ذکر کړی، دارنګ امام نسائی په سنن کبرا کې. قال حدثنا عاصم بن النضر قال حدثنا المعتمر قال حدثنا عبيد الله عن ابي النضر عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كنت اكون نائمة ويزبود ورجلايا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي من الليل او زماخ في بد رسول الله صلى الله عليه وسلم مخلوي اغيب دشبي مسكولو تهجد بيقول فإذا أراد أن يسجد ضرب رجليا كلش بيرادو كچ سجدو كي نزب پخپو عالم فقبضتهما نما بداخ بي راغون دي كي فسجد نو رسول الله صلى الله عليه وسلم بسجدو كا. دي حديث اسنادم صحيح دا روایت دي متفق عليه رجال ثقات ني. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشير حا قال أبو داود وحدثنا القعنبي قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد وهذا لفظه يعني دا لفظ دي دو عبد العزيز ابن محمد الدراوردي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أنام وأنا معترضة في قبلة رسول الله صلى الله عليه وسلم زبو د کېدم او زب په پلنوالي باندې پرتوم د رسول الله صلى الله عليه وسلم د قبلي طرف له مخيلا فيصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا امامه نموز بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم او زب مخيلوم اذا اراد ان يوتر كلچ به اراده کول رسول الله صلى الله عليه وسلم د وترو اخر کچ به وتر کول زاد عثمان امام ابو داود رحمت الله علیه وی زما استاد عثمان ابن ابي شيبه په خپل حدیث کې دا الفاظ سی وی ذکر کړی غمزنی نو زبه خو ظلم ثم اتفق بیا دا دوړ استادان په دی باندې متفق شوی دی عثمان ابن ابي شيبه او عبد الله ابن مسلمه القعنبي چې دا په دې اسناد کې د مصنف دواړه استادان دي ثم اتفق بیا دا عثمان او قعنبي په دې باندې متفق شوي دي فقال نو رسول الله صلى الله عليه وسلم بعائشه رضي الله عنها له فرمایل تنحي اي قومي وكوني في الناحيه لصلاه الوتر پاسا او د کور په اړه کې ودرېګا د صلات الوتر د پار لکه مخ کې ذکر شول چې وتر به کول نو زبې را پاسولم نو ما بم وتر وکل. رجال د اسناد دا ثقات دی علاوه د عبد العزيز ابن محمد الدراوردینا چې د صدوق دی کان يحدث من كتب غيره فيخطئ احادیث به بیانول د نور محدثینو د کتابونو نه خطا کېدو با دارنګي د محمد ابن عمر نه مراد محمد ابن عمر ابن علقمه الليثي دی د بارک حافظ رحمت الله علیه وی صدوق له اوهام. باقی رجال ثقات نی امام احمد رحمت الله علیه دا حدیث په مسند کې ذکر کړي نو سند د حدیث حسن دی دا عبد العزيز ابن محمد الدراوردي او دا محمد ابن عمرو ابن علقمه الليثي دا وجنا. نو دا احاديث دا اغه اهل علم دا پارا دا جمهور دا پارا دلیل لے کچرت زنانا دا مسکون کی مخلتی رشی نو پا دے سر دا اغا موز نخرابی گی موز نباتی لیگی. باب من قال الحمار لا يقطع الصلاه دا باب د په دلیل د هغه اهل علم کې چې دا غیر رائے او مذهب دا دی کده مسکون کی مخ لخر تیر شنو په دې سره مزن خرابيږي. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا سفيان بن عيينه عن الزهري عن عبيد الله عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جئت على حمار. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ويزراغله وم فخر باني فخر سور ومراغله وم حا. وحدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أنه قال أقبلت راكبا على أتان أقبلت راكبا زرا متوجي شو ومبداس هالتك تسور وم على أتان بخربان دي أتان ويلشي الأنثى من الحمير الزب بخربان دي سور وم وانا يومئذ قد ناهزت الاحتلام او زب ده غرز باندي احتلام لقريب وم ناهزت الاحتلام اي قاربت الاحتلام يعني زب مراهق وم بلوغ لنزدي وم دانه ماشوم وم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنا او رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق لجم وركو لبمناكي فمررت بين يدي بعض الصفي نزت يرشو وم مخذ بازي صفلا ده بازي صف مخله يرشو وم پدي خربان دي سور وم فنزلت نزد دين راكو شو وم فارسلت الاتان ترتعو نما پريخ ودا خرج دا سريده په صحرا کي ودخلت في الصف او دن شو وم په صف کي مسك شامل شو وم فلم ينكر ذلك احد نو دا په ما باندې چا بد نو غړلی انکار را باندې چانو کړ چې اولی د صف مخيله تیر شوي او زمونږ مخيله د خره تیر کتا خو موس په مونږ باندې باطل کو موس درا باندې ګډ وټ کو. دا واقعا په حجۃ الوداع کې عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما له مخيله راغلی وا. کوم روایتو کې چې دی چې په فتح مکه کې وا نو دا خبره صحیح نه ده بلکې ثابت خبره ده چې دا په حجۃ الوداع کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په منا کې مشغول او د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما دا واقعا راغلی و. نو په صحابه کرامو کې په ما باندې ویچا انکار نو کړی دارنګ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورلسنو ویلی. نو په دې کې دلیل دی چ مرور الحمار بین یدی المصلی لا يقطع الصلاه کخر د مسکون کی مخله تیر شو نو د موز داغه نه خرابای ک په موز کی سفر قرات لین رسول الله صلی الله علیه وسلم با عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما له تنبیه ورکړی وا او صحابه کرام رضی الله عنهم لبید اعاده السلام حکم کړو. قال ابو داود وهذا لفظ القعنبي وهو اتم. امام ابو داود رحمه الله عليه وي چې دا کوم الفاظ ما ذکر کړل نو دا الفاظ د قعنبي دي عبد الله ابن مسلمه القعنبي وهو اتم او د حدیث پوره دي. قال مالك وانا ارى ذلك واسعا اذا قامت الصلاه. امام مالك رحمه الله عليه وي زپ دي کې توسع غنم یعنی که خر د مسکون کی مخ لتیر شو نو داغه مز نه خرابای اذا قامت الصلاه وکله جمع ودریږي مز له خلق سکله خلق مز له ودریږي نو په مرور د حمار سره د دې مز نه خرابيږي دا مز په دې باندې نه قطع کیږي. امام مالک رحمت الله علیه په موطا کې په دې باندې انعقاد د ترجمه الباب هم کړي په موطا کې ویلی باب الرخصه فی المرور او بیا په کده حدیث ذکر کړی. اسناد د دې حدیث سید رجال ثقات ني دا روایت ده د متفق عليه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوانه عن منصور عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن ابي الصهباء قال تذاكرنا ما يقطع الصلاه عند ابن عباس. ابو الصهباء صہیب البکری چې دا د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما مولا و، دی وی مونږ مذاکره کړی و چې موس په سبا باندې خرابېږي، د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما روان دی. فقال ابن عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما فرمایلی و جئت انا وغلام من بني عبد المطلب، راغله ومزه او یوبل الک د بنو عبد المطلب نا، على حمار فخر باندي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، او رسول الله صلى الله عليه وسلم مسكولو خلق له جمع ورقولا فمناك لك مخي روايت کی ذکر شول. فنزل ونزلت، نو دغ غلام ما شوم را کوشه و دخر نا و زم را کوشه و، وتركنا الحمار امام الصف، او پریخ و مونږ دخر د صف مخيلا، مخي روايت کی ذکر شول چې دخر سریدا دخلكم مخلا. فما بالاه، نو رسول الله صلى الله عليه وسلم ددي پروانه وکړي چې مونږ د صف مخله په دې خرباني تیر شو. وجاءت جاريتان من بني عبد المطلب، او راغلي به یو د وجينه کې د بنو عبد المطلب نه، فدخلتا بين الصف، نو دا دواړه د نشوي په من د صف کې. فما بال ذلك، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم پروا د دیم نه وکړي چې د دې صف مخې له تیرې شو او صف کې وردن نشوي. نو په دې حدیث کې دا مسله ده چې مرور الحمار دارنګي مرور المرآه بین یدی المصلی، په دې باندې دا غمز نه خرابيږي. که زنانا او خرونه د مسکون کې مخې له تیر شو نو په مسکې څه فرق نه راځي، لکه عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما او ورسره بل الکو پخرس وارو د بازي صف مخې له تیر شي وو. دا رنګي وجاءت جاريتان فدخلتا بين الصف. اسناد د دې حدیث حسن دی، ابو الصحبا صہیب البکری البصری چې د مدنی مو دا مولا او د ابن عباس رضی الله عنهما د دنا ثقات راویانو اخذ کړه دی، او ابو زرعا رحمت الله علیه د توثیق کړه سقه ور لویلی. دارنګ امام عجلی ویلی تابعی ثقه، صرف امام نسائی رحمت الله علیه په دې منفرد شوی چې د تضعیف کړه، خو راجح خبره دا چې د ثقه ده او حسن الحديث ده، صدوق او حسن الحديث ده. نو اسناد د دې حدیث حسن ده، امام نسائی رحمت الله علیه په سنن کبرا کې ذکر کړه. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه وداود بن مخراق الفريابي قال حدثنا جرير عن منصور بهذا الحديث باسناده، ومنصور بن ذازان الواسطي دا حديث مونږ بیان کړه باسناده، په دې مخ کې اسناد باندې چې کوم اسناد مخ کې ذکر شو چې منصور روایت نقل کړي عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن ابي السهباء. قال بدي روايت كي داويلي فجاءت جاريتان من بني عبد المطلب، راغلبي ودوجي نكيد بنو عبد المطلبنا، اقتتلتا تدي دوالو ديوبل سر جنگو جنگي كولو، فأخذهما نرسول الله صلى الله عليه وسلم دا دوال راني ولوي. قال عثمان بن أبي شيبة دا الفاظ استعمال كري، ففرع بينهما نجداوال روست و نبی صلی الله علیه وسلم په منځ دې دواړو کې یو طرف لکړی و بلبل طرف لا چې جنگ مکوي. وقال داود او داود ابن مخراق الفريابي چې دا د مصنف دوی مستاز دې داسې الفاظ ذکر کړي، فنزع احداهما من الاخرى، جدا کړی و دا یو د دې دواړو نه، من الاخرى د بلینا. معنا د دواړو د الفاظ یو شانتي ده، خدا د مصنف رحمت الله علیه احتیاط دې چې دی یو استاد ندا لفظ اوریدل ففرع بينهما، او دبل استاد ندا لفظ اوریدل فنزع احداهما من الاخرى. فما بال ذلك، نو رسول الله صلى الله عليه وسلم د دې پروا نه وکړي چې دی د صف مخيله تیر شوي او د مسکونکو مخيله د دې مرور راغې. بل دې حدیث نه دا مسلم ثابت شو چې مس المرآه دا ناقض او دس نه دی، ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دواړه ونیوي د مصبه حالت کې. نو کچرته مس المرآه ناقض الوضوء، نو بیا په حدیث کې ذکر راغلی وي. دا رنګ مخکې روایت کې دغه مسله ذکر شو چې عائشه رضی الله عنها به مسکول نبی صلی الله علیه وسلم به خپل باندې واله چې کله به سجدی لتلو نو هغې به خپې راغونډې کې نبی صلی الله علیه وسلم به د هغې د خپو په ځای باندې سجده وکړه. او دا مسله مخکې تیره شوې چې آیا مس المرأه ناقص د اودس دی که نه، اختلاف د فقهاو پکې ذکر شوی. اسناد د دې حدیث هم حسن دی، د مخکې روایت غونتې د ابو الصحبا د وجې نه. نو دا روایت د هغه اهل علم دلیل دی چې الحمار لا يقطع الصلاه اذا مر بين يدي المصلي. باب من قال الكلب لا يقطع الصلاه. باب د په بیان د دلیل د هغه اهل علم کې چې غوي د سپی تیرېدل د مسکون کې مخله دا مز دغه نه خرابوي. قال حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني ابي عن جدي عن يحيى بن ايوب عن محمد بن عمر بن علي عن عباس بن عبيد الله بن عباس عن الفضل بن عباس انه قال اتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في باديه لنا راغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في باديه لنا او من پخپل صحرا کیو د کلی نبار په صحرا کیو ومعه عباس او د نبی صلی الله علیه وسلم سر عباس ابن عبد المطلب مو چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ترو رضی الله تعالی عنهم فصلى في صحراء. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه صحرا او میدان کې مسکړو لیس بین یده سترتون د نبی صلی الله علیه وسلم مخله ستره نوا وحماره لنا وکلبه تعبثان بین یده زمون یو خروا او سپیو یو سپیوا اغید نبی صلی الله علیه وسلم مخله لوب کولی روانه کولو فما بالا ذلک. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې پروا نه وکړي چې دې سره موس خرابيږي زمون مخله ستره نشته او دا سپی او خر زمون مخله ګرځي. نو دا حدیث دلیل د دې چې الکلب لا يقطع الصلاه، خو اسناد د دې حدیث ضعیف دی د انقطاع د وجنا. عباس ابن عبید الله ابن عباس د خپل تر سره د فضل ابن عباس سره ملاقات نه دی شوی، دا غنی سماع نه ده ثابت. دارنګ د عباس ابن عبید الله ابن عباس بارک د اهل علم او کلام هم دی. ابن القطان رحمت الله علیه د مجهول وی نو د د جهالت د وجنا او دا چې د خپل تر فضل ابن عباس سره سماع نه ده ثابت، دا غسره ملاقات نه ده شوی، نو د دې وجنه اسناد د دې حدیث ضعیف دی. په دې سند باندې دا امام نسائی په سنن کبرا کې او امام احمد په مسند کې ذکر کړی. ابن حزم رحمت الله علیه د انقطاع د وجنه دې حدیث له ضعیف ویلی. باب من قال لا يقطع الصلاه شيء. باب د په بیان د دلیل د هغه اهل علم کې چې غوي د مسکون کې مخله څه شی تیر شي، کاغه حمار وی کمرأ وی ککلب وی او کبل څه شی وی عموما، نو په دې سره داغه موز نه خرابيږي، مسکه څه فرق نه راځي. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامه عن مجالد عن ابي الوداك عن ابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابو سعيد خدري رضي الله عنه وي چې رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی لا يقطع الصلاه شيء، نه خراب اي مزلس شيء، نه باطل اي مزلس شيء، ودرؤوا ما استطعتم او رامني کوي تاسو سمره چې مو وسو طاقت وي، یعنی تاسو مخله چې ستره مو يخي ستيريږي نو رامني کوي. فانما هو شيطان، يقينا دا تيريدونګه شيطان نه چې تیرامني کوي او بیام دې نه مني کوي، نو دا کار دې شيطان نه يا په حقیقت باندې حمل چې دا شيطان نه. که انسان وینو په انسانانو کې شیاطین شته او که حیوانات وی نو په هغه کې چې کوم متمرد وی هغه له شیطان وی. متن د دې حدیث حسن دی، خدا اسناد چې کوم مصنف رحمت الله علیه ذکر کړي نو د مجالد ابن سعید الهمدانی الکوفی د وجنه دا ضعیف دی، ځکه دا مجالد په دې اسناد کې ضعیف راغلی. ابو الوداك چې د نومو جبر ابن نوف الهمداني البكالي، دا صدوق يهم او ابو سعید نه مراد ابو سعید خدری رضی الله عنه د جلیل القدر صحابی دا حدیث ابن ابي شيبه رحمت الله عليه په مصنف کې ذکر کړي دارنګ دارقطنی او بهقي په سنن دارقطنی کې دارنګ المعجم الكبير د طبراني کې د دې لپاره یو شاهد موجود دی په دې لفظ سره راغلی چې لا يقطع الصلاه شيء مزن خرابې هیڅ شي کده مسكون کې مخې لتیر شي خداغي په اسناد کې او راوی دی اغلا عفیر ابن معدان وی غز ضعیف نه امام مالک رحمت الله علیه په صحیح سند باندې په موطا کې دا حدیث په ابن عمر رضی الله عنهما باندې موقوف ذکر کړي چې لا يقطع الصلاه شيء دارنګ د دې د پاره یو بل شاهد حدیث د انس رضی الله عنه په سنن دارقطنی کې موجود دی حافظ ابن حجر رحمت الله علیه په درایه کې د اغي اسناد الحسن ویلی نو دا شواهد چې د دې حدیث د پاره راجم شي نو په دې سره د حدیث له تقویت بلاویږي او دلالت کوي په دې چې د دې حدیث اصل شتا دارنګ ابن ابي شيبه رحمت الله علیه د علي او د عثمان رضی الله عنهما نه په صحیح سند باندې را نقل کړي چې لا يقطع الصلاه شيء ودرؤوا ما استطعتم او په مسند احمد کې په صحیح سند باندې د ام سلمې رضی الله عنها نه نقل دي چې دی به فرمایل کان يفرش لي حيال مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يصلي وانا حياله مالب بيسترغ ورول شو د رسول الله صلى الله عليه وسلم مخيله نو غيب مسكول او زبه مخيله و دو مخيله په بيستر باندې وم امام بغوی رحمت الله علیه په شرح السنه کې وی مختلف او متعدد احادیث اغزی کرکړي دا غین رستو بیا وی فی هذه الاحادیث دلیل على ان المراه اذا مرت بين يدي المصلي لا تقطع صلاته په دې احادیثو کې دا دلیل دی چې زنانه د مسکون کې مخې لتیر شي نو داغه په مسکې دا فساد او بطلان نراولی مز داغه نه خرابوي او دا وی مذهب دی د اکثر صحابه کرامو دا غین رستو د اهل علم تابعینو چې الا يقطع صلاه المصلي شيء مر بين يديه چې هیڅ شی چې د مسکون کې مخې لتیر شي داغه مز نه خرابوي دا د اکثر صحابه او د اکثر اهل علم او د جمهور قول له ويذهب قوم الى انه يقطع صلاته المراه والحمار والكلب الاسود ده اهل علم يو جماعه دي طرف لذهاب کړه دي چې کله زنانه حمار او کلب اسود د مسكون کی مخې لتیر شنو د موزي خرابای موز داغه په دی باندې باطلیږي فاسدیږي او د یو طائفه د اهل علم قول دا چې لا يقطعها الا الكلب الاسود والمراه الحائز اغی د زنانه سره دا قید لګی چې حایزه وي او د سپی سره دا قید لګی چې تور رنگواله وي چې کلب اسود او المرأة الحائز دا د مسلم خلتیر شي نموز کی بطلان رازی او د امام احمد او د اسحاق ابن راهو یقول مخکی ذکر شو چې لا يقطعها الا الكلب الاسود صرف تور سپی چې مخلتیر شي نو په دې سره مس خرابيږي باقی په حمار او په مرئی سره نه خرابيږي بهرحال د جمهور اهل علم د پاره دا دلایل دي چې لا يقطع الصلاه شيء ودرؤوا ما استطعتم فانما هو شيطان قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا مجالد قال حدثنا ابو الوداك قال مر شاب من قريش بين يدي ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وهو يصلي د قریشو یو ځوان د ابو سعید خدری رضی الله عنه مخې لتیر شو اغه موس کولو فدفعه نورامن کړهو ثم عاد نو دوباره بیا غتیریدو فدفعه ثلاث مرات دری پیری غرامن کړهو فلما انصرف هر کله چې ابو سعید رضی الله عنه د مز نه فارغ شو قال نو وی فرمایل ان الصلاه لا يقطعها شيء دا مز نفاسدای سشه دا موز نه خرابای سه شی چې ستا مخې لتیریږي. ولكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادرؤوا ما استطعتم فانه شيطان. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم دا فرمایلی دی چې تاسو مز د مسکون کی مخله ستیریږي نو تاسو رامنی کوي زکه دا تیریدون کې شیطان دی. د دې حدیث هم د مخ کی د دې حدیث اسناد هم د مخ کی حدیث په شان ضعیف دی د مجالد ابن سعید الحمداني الكوفي د وجنا او پاغزه کې ذکر شول چې متن د حدیث حسن دی شواهد ورله موجود دي نو د شواهد او متابعات د وجنا حدیث لتقویت ملاویږي او دلالت کوي په دې چې د حدیث اصل شته. هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.